أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسماء سپارہ 78 نمبر آیات. وداود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرف. داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام پیغمبران همو او بادشاہان هم حضرت داود علیہ السلام ته یو ځل د دوو کسانو مقدمه راغلې وه. د دواړو بیانونه چې واورېدل نو داود علیہ السلام دا قانون شرعی مطابق فیصلہ وکړه. مدعی مدالے چې د دربار نه وتل نو سلیمان علیہ السلام مخی نه ورغی. تپوس یې وکړه هغوی د خپلې مقدمې حال وې او سلیمان علیہ السلام بیا وفرمایل چه زما په ذهن کې د دې یو بل حل هم شته چې هغه د فریقینو لپاره د پیلې دي. داود علیه السلام چې کله د سلیمان علیه السلام فیصله واورېدله نو خپله فیصله واپس کړله او د سلیمان علیه السلام فیصله باندې فریقین رضا شو او د دواړو پکې خیر و. مقدمه د فریقینو داسې وه چې دوه کسان راغلل نو د یو کس دعوه کوله چې زما پټي باندې د شپې د دې بل سړي ګډه چهره راغلې او زما ټول فصل یې تباه کړ نو زه تاوان غواړم. شاید چې د دویم کس اقرار کړي وي چې او زما ګډو چیلو د ده فصل تباه کړی دی نو د ګډو چیلو قیمت د سولو دومره و څومره چې د پټي د خاوند د فصل نقصان شوی و. د پټي د خاوند چې څومره نقصان شوی دی هغه او د ګډو چیلو قیمت دواړه برابر و. نو دا پتی دا خاون تاوان پا دے گڑو والبان شرعن لازمو نو داود علیہ السلام اویل چه دا گڑو واخلا او دا پتی دا خاون لے ورکا نو دا فیصلا از روی قانون شرعی غلط نوا زکر چه دا باغ او دا پتی دا مالک سمر تاوان شوه ده نو آغا تاوان که نقد ورکه یو که دا گنو چیلو پا شکل که ورکه نو مدعا علیه سر دا گه وقتی گنو چیلو نور سنو نو آغا تی واقشتن قیمت پی لازم ده مدعی مباله چه دا داود علیه السلام دا عدالت نو واپس شو نو دروازه که وطا سلیمان علیه السلام ملاقی شو اگوی دا مقدمه حال بیان کر سلیمان علیه السلام و فرمائل که دا دی مقدمه فیصله ما کولا نو بلشانتی بوا فریقین دا پاربا دا فیده و دی اخپلا بابا جیتیم علوی داود علیه السلام تا حضرت داود علیہ السلام دیر تاکید وکړ وی ما ته ووایه بچیا چې تا به څنګه فیصله کوله سلیمان علیہ السلام وفرمایل چې دا ګډه چیلی دا د پټي د مالک له ورکه اگه دی دا دی گدو چیلو نا پی او وره اخلی پی دا رسی اخلی او دا گدو چیلو دی خاون تا دا پتی ورکا چی خصمانه بیا شروع کی حفاظت با دا دی پتی دوم رو کی چی دا گدو چیلو دا نقصان کول نمخ که دا پتی پا کم حالت چو دا باغ پا کم حالت که وو اگه حال تا او رسیدی نو دا پتی خاون با خپل پتی واخلی او گد چیلی با دا گدو چیلو تا مالک تا حواله کی نو پتی طریقه دا گدو چیلو والا با اون سرمایه ختم نشی دا داود علیہ السلام دا فیصله مطابق خو دا گدو چیلو دا خاون سرمایه بالکل ختم شوا او دا سلیمان علیہ السلام دا فیصلے مطابق دا غصر سرمایہ ختم نشلا گڑ چیلے و تقفل واپس لالے او دا پتی مالک لے محنت دوم روکو چیل آغا پتی اقفل زور حال تراوستا دا غصر چکم نقصان شوی رے آغا دا گڑ چیلو دا پیو او دا وڑے ناغو وصول کر وی فیصلہ دا سا پکار را و حضرت داود علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام فیصلہ خوخ کرلا او فریقین واپس رو گستل اوی پی دوارو تا دا ورولا او اوی پی رضا من شو نو دا پویا اللہ پاک سلیمان علیہ السلام تا ورکلا یو شرعی قضالا او یو مصالحت تی دادوالا به شریعت مسلیلی یو فیصله که اون کتا که دا فریقینو بیانات وورا ولیشی مدعی دعوو کی مدعا علیه داغی جوابو کی نیو دا مصالحت صورت تی پاگه که دوار فریقه اوگه کتا کی یو بلتا لگ لگ حق پخپل رضا منده بانه ماب کی او دوار فریقه رضا شی دیتا مصالحت وی دا اون دا شریعت مسئله را او که فریقین پخپل منز که نرضا کی گی نو بیا با قاضی او درمگره د شریعت د قانون مطابق حق حقدار ته ورکړي. دې کې به چڼول کوي, شګې به چڼي, پوره تحقیق به کوي. نو چې د چا حق ثابت شو هغه نه به پوره حق ورکړي. حضرت داود علیه السلام قضا کړې وه, شرعا قضا یې کړې وه, او سلیمان علیه السلام مصالحت وکړه, او په مصالحت باندې دواړه فریقه رضای شوي دي. د دې ډېر د نظایر او مثالونه په احادیثو کې راغلي دي. اوس وخت کې که د چا څاروی لاړ شي او د چا باغ یا پټي ته نقصان ورسوي, نو اوس به څه فیصله کېږي؟ براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه د ده اوښه ورغلې وه د یو سړي باغ ته, او باغ کې نقصان کړی. پیغمبر علیه السلام څنګه فیصله کړې وه؟ زمن د پیغمبر علیه السلام فیصله اوس واوره. پیغمبر علیه السلام فیصله وکړله چې د باغ او د پټي خاوند هغه د خپل باغ او د پټي حفاظت به شپې کوي. په مالکانو لازمه ده چې د خپلو باغونو حفاظت وکړي. که د دې حفاظت باوجود د شپې د چا زناور ورغې او د چا پټي کې نقصان وکړ, نو د دې زناور په مالک باندې تاوان شته. د باغ او د پټي مالک به د خپل پټي او د باغ حفاظت کوي, خو د حفاظت باوجود که د چا څاروی ورغې او دې پټي ته او باغ ته نقصان ورسو, نو د دې څاروي په خاوند باندې تاوان شته. او دروازې که څاروی ورغې, نو د پټي مالک دی په پټي کې دروازې کینی, څوکیداري دی کوي, پردي څاروي دی پرې شړي. که دروازې ورغې نو د زناورو او د څارو په مالک تاوان نشته او د شپې پشتري. هو داود و سليمان اذ يحكمان في الحرف. یاد کا واقعات و حالات داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام. اذ يحكمان في الحرف, فکم وقت کتلارو فیصلو کللا في الحرف, د پټي په باره کې, د پټي د فصل په باره کې فیصله کړې وه. اذ نفشت فیه غنم القوم, په کوم وخت کې چې د خپو لاندې تل کړي وو غنم القوم, د یو قوم ګډه چیلو, ګډه چیلی راغلی وې, هغې نقصان کړی وو. نفشت, نفش د شپې په وخت کې زناور ور شو نقصان وکړي, دې ته نفش وایي. اذ نفشت فیه غنم القوم, په کوم وخت کې چې پیمان کړي وو تل کړي وو په دې باغ کې, په دې پټي کې غنم القوم, د یو قوم ګډو چیلو. وکنا لحکمهم شاهدین, من د دوی د فیصلې د پاره حاضرو. یعنې د دوی فیصله زمونږ په مخ کې وه. داود علیه السلام کومه فیصله کړې وه هغه, او سلیمان علیه السلام کومه فیصله کړې وه, دواړه زمونږ مخ کې وو. وکنا لحکمهم شاهدین, او منگا دبی حکم تا حاضرو یعنی دوارا حکمونا من تا معلومو زو منگ مخیو ففهمناها سلیمان پس منگ دا پویا ورکل سلیمان علیہ السلام تا دا پیسلی دا فریقین دا پار دا پیدی پویا سلیمان علیہ السلام تا ورکلی شلا وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمَهُ وَعِلْمَهُ هر یو دا دیدوارونا که داود علیہ السلام دے که سلیمان علیہ السلام وَكُلًا هر یو دا دینا آتَيْنَا حُكْمَهُ وَعِلْمَهُ منگوار کلیو دویتا حکم او پویا حکمتم ورلور کلیو پویم ورلور کلیو نبوتم ورلور کلیو وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير وكنا فاعلين حضرت داود عليه السلام دير زياد كل آواز والو خوش آواز ورسره پیغمبری اثر پی زیادی ده زبور تلاوت بیکو یعنی اللہ پاک پاکی با بیانولا سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ نوچه کل با داود علیہ السلام ذکر شروع کر نو غرون با وصر یو شان چه ذکر کر پدے گھر کے عام بندہ چگ اوئی پدا چگ را سے میرے لاڑے سے واپس گیا آواز رو تم دی گی سدائے باز گشت وتے ہوئی ندا داؤد علیہ السلام سر کے دے غرون آواز کو ندا سرائے باز گشت نو را تم بھی دن کے آواز نو کلی نہ کو معجزہ نہ شو نہ ہو یو عام کرے کولی شی سدائے باز گشت نو بلکہ سنگ ذکر چھے داود علیہ السلام کو او مکہ سے ذکر با غرم کو او عام خلق پہ پہلے چھے دا غر لگیا نے ذکر کی داود علیہ السلام ہم ذکر کی ہوا سر غر ہم ذکر کی او دارنگی مارغان پہ ہوا الوطن کے اغوی برانل او داود علیہ السلام سر بکینا سر سنگ ذکر چھے با دکھو اقا سے با مارغان ہم کو ہم پا یو آواز بانے با مارغانوں ذکر کرو غرونوں بم ذکر کرو داود علیہ السلام بم ذکر کرو اس دار سوکنوئی کہ غر سنگ خبری کئی غر کانے میں کچھ اللہ والا دا گویائے طاقتور کی نو اللہ بے گویا کی دا قیامت پر از بانے دا انسان لا سنا او خفے با خبری کئی نو پا دنیا کی دا چا لا سنا خبری کری دی دا چا خفو خبری کری دی پا قیامت کی دا انسان لا سنا خفے با خبری کئی او بیا با دے بندتا پختل ہوئی انتقن اللہ اللذی انتق کل شای اگر اللہ گویا کرو چی ہر شیل گویای ورکی نو اللہ کانی نم گویای ورکی کانم گویا شو خبر کئی رضا داود علیہ السلام سرا کانی خبر کئی رضا خو اللہ پہ خبر کئی دا بل چاپا کے سکار رئی وَكُنَّا فَاعِلِينَ اللہ وی دا کار منگا پہ کو زمن دا قدرت میں باہر نہ لے وسخرنا مع داود الجبال من تابع کرو داود علیہ السلام سر غرنا یسبحنا کی تسبیح یویلا پاکی بیانولا والطیر او مارغانم الوطن کی وطر من تابع کرو لاغین تسبیح ویلا وکننا فاعلین او منگتا کار کون کیو وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. حضرت داود علیہ السلام اغبا دخل قوم خدمت کو شپور از دقوم پا خیگر اکی خفل جن اغا وقب کرو او خفل دا دنیا کاری نو نو دا کور خرشا دا بیت المان لبے دا سے لگا گل دے اغشتا گزارا بے پکولا. داود علیہ السلام با دا سے لباس بدل کر ذال بے ناشنا شان جوڑ کر او پا قوم کی بے گشت کو اور خلقوں نے بے تپوس کو شاہ تو سب قسم تکلیف ہوئی ناغ تکلیف بے تے لڑکو. یو ذل اللہ پاک یو فرشتل انسان پر شکل کرا لے گلے ہوا داود علیہ السلام کے تپوس کو دنگے فرشتے نا کہ انسان پر شکل کرا تپوس سے کئی ویستا سدا بادشاہ سنگ سرے رہے. داود علیہ السلام دا زان بارہ کے تپوس کئی دا نوی چیزا سنگ ما زانی ناشنا کرے رہے اور دے سوئی تو ایستا سدا بادشاہ سنگ رہے اگو تی زمن دا بادشاہ دیر زیاد خد خو وی خو سو ایستا سو بادشاہ خد خو دا خو پا کس شیر کہ یہ بس پریارن وی نشابا دا ما تانوی تستا سو دے بادشاہ کس سکا میرے خو پا کس رے وی یہ دیر خسرے دے خو کد بیت المان لے وظیفہ ناغش کو خپل لاس باندې سو گتا کول هغه خوړې خدا بخوا. نو بس داود علیہ السلام فکر من شو یا اللہ ما تا دا خپل لاس سکار و سکسب و سهنر او خیا که پاغی زکت حکومو دا بیت المان نبیه پیسی ناخلم. نو اللہ پاک و تا دا زغر جونو لکنو خو زغرہ دا اس پنے دا دے تارونو نا یو کمیس شان چی جوڑ شی لکا دا والے نا چی سیٹر جوڑی گی نو پتے طریقہ یو کمیس بجوڑ شو وڑی وڑی کلے بے جوڑو لے یو کلے پبلکے بلے پبلکے نو دا غیر بلا چی یو کمیس جوڑ شو آگا کمیس چی با یو مجاہد واغس او میدان جہاد چی بجنگی دو دا کافر دا طرف اپنے نقشی گزار بر آگے نہ داغے اس پر کلے تم را وڑی وڑی وی کہ پارے کے بس اچھ دن نہ نتو نو بدن بن زخمی کے دو کپا تورے دے وو نہ داغے اس پر تارو نہ دا سے سختو کہ دا تورے مخ با وڑے دو تو دے بدن تا با نقصان نہ رسے دو نو دا نیزے دا تورے او دا غشی دا گزار نہ بچکے دو دا پارا دا زغر چل داود علیہ السلام تا اللہ پاک کھولے لی اس دا دا اس پر کمیس سے جوڑو دا دا اس پر نبا شیخ جوڑے دا غیل با ساتکو انبور پکاری دا اس پر نبا پا اور کے گرمے دا با نرمشی نو دے نبا بیا تارو نجوڑے نو دا خواری اللہ ور ماف کرلا او دا اس پر نبا پا یک حالت کے دا داود علیہ السلام پلاس کے دا سے نرم ہوا لکا مومو اور بیا دا مومو نا پلاس بانے چھ سنگ شے جوڑے اقا سے جوڑے گی نظر با داود علیہ السلام پا پلاس بانے جوڑو لے اور دیکھیں تو کمی کرے گی اگر کرے پا یو اندازہ بے جوڑو لے وہ کے دا لیر محنت ضرورت نو نا پا پلاس بے اصغر جوڑا کرا اب اے قل سکرا سب پخلا کھولا سب پکور بال بچ اخوڑا اور سب بیت المال تو واپس کھولا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ من تعلیم ورکڑو داود علیہ السلام تا صَنْعَةَ لَبُوسٍ دا جوڑا ولو دا زغرو لکم ستاسو دا پارا لتحسنکم من بعثکم کہ تاسو زان بچ کے پدے بانے من بعثکم دا جنگ ساسونا فهل انتم شاكرون نو پس آیا تاسو شکر گزار کی گئے کنا سوچ اوکے شکر گزار شے تاسو پہلے نہ پارا داود علیہ السلام عجیب کاریگری جوڑا کرے وا لگ سوچ اوکے شکر ادا کے فهل انتم شاکرون نو پس آیا تاسو شکر کون کی گئے یعنی شکر گزار شے ولسلیمان الریح عاصفتا تجری بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها سليمان عليه السلام دعا کروا رب اغفر لي اي رب ما تبخن اوكي وهب لي ملكا ما لدات حكومته واقتدار راكي لا ينبغي لأحد من بعدي كذا ما نرص كان طارا مناسب لي في خدايا تاسي حكومة واقتدار راكا ما نرص كتالا مناسب لي فالله فاك ورلا سليمان عليه السلام لا داس حكومة واقتدار ورك كداس حكومة بياتا لنا دي ورك يشوي يوزل دا خپل ذاتی ملکیت اسنو جہاد دپارے ساتلی او پارے اسنو باندے بے سفر کولی وے ما تا اسنو پیش کے نمازیگر تیم کے اسنو و تراوستل او یو یو اتے قتل قتل خوشانے دا جدا آلہ دا جہاد دا پدے کہ تم را وقت تیر شو اسونه دومره ګڼ تعداد کې چې هغه ټول تېرېدل نو د مازیګر لمونځ قضا شو چې فکر یې شو اوهوی مانه خو د مازیګر لمونځ قضا شو دا لرې اسونه په کتو باندې راوړې اسونه نو دا اسونه ټول قرباني کړ او دغه وخت کې د اس قرباني جایز وه نو ټول یې حلال کړل د خدای په نوم باندې په قوم باندې خوړلې دي دومره قربانی کې ورکړله چې دا بې شمېره اسونه د الله په نوم باندې الار کړل نو د دې بدل ولا الله ورکړ نعم البدل یو تخت ولا الله پاک ورکړ او په هغه تخت باندې به ناست وو بیا به دغه تخت په هوا باندې روان وو او د دوو میاشتو مزل په یوه ورځ کې به کو د شام نه به سحر را روان شو غرمې نه به کابل ته راورسېده په کابل کې به یې دمه وکړله د دوو میاشتو مزل په یو ورځ کې سلیمان علیه السلام په دې تخت باندې به کو اوس دا تخت څومره دا تخت دومره لوی تخت دی چې شپږ لکه کورسۍ به پرې پرتې وي ستاسو په اوجیادونو کې څو کورسۍ دي وایي شپږ لکه کورسۍ پرې پرتې وي او په دې باندې به عالمان ناست وو او سلیمان علیه السلام په منځ کې ناست وو او دا الله فکر به کو حمد و ثنا به ویلا او دا ډیر عاجزین به سرخ کته کړو کته به کتل لوی تکبر پکې نو بره به نه کتل من که پردی موتر کې کینو نو داسې یو خوا بل خوا ګورو چې وګوره کنه ځان را نه روکي او هغه په خپل تخت باندې ناسته چې شپږ لکه کورسۍ دي پې او ګیر چاپېره امیران ټول عالمان دي هغه ناست دي عاجزي دومره چې ښکته ګوري بره کتلی شي بره نه ګوري ځان چې روکېږي نه لوی تکبر پکې نه راځي نو د دوو میاشتو مزل په یو ورځ کې کوي او تخت د شپږ لکه کسانو د ناستې پروګرام او په دې لپاسه چپ پکار دی چې د نور شعاګانې راشي او چاته تکلیف ونه رسوي نو د هوا مرغانو ته وي په دې تخت د پاسه وزرې ویلې چې څنګه چې دا تخ روانې داسې به تاسو هم الوځې نو کښته چې دا کوم خلک ناست دي په دې کورسو په هغوی باندې به سوري وي نو دا الله پاک تابع کړو دا هوا تابع وه هوا بیا داسې وه چې طوفان به نه راوسته چې تخت سلیمان یې پورته کړي خو کښته په خلکو باندې قیامت راولي طوفان راشي نه نه ښه په نرمۍ باندې کښته دوړې به نه وې او بیا زور په دی کې دومره و چې د دوو میاشتو مزل په یو ورځ یعنې تېزه هم وه ځکه چې د دوو میاشتو مزل په ورځ کښې کوي نو دا هوا تېزه هم ده خو په هوا کښې طوفان نه راځي چې خلک لاندې خلکو ته تکلیف ورسېږي ولسلیمان الریحا او تابع کړیو موږ د سلیمان علیه السلام دپاره هوا عاصفتا چې تېزه چلېدله تجري بامره چلېده په حکم د الله یا په حکم د سلیمان علیه السلام الی الارض التي هغې ځمکې طرف ته بارکنا فیها چې موږ په هغې کښې برکت اچولی وو د دې هوا یو صفت راغی عاصفتا تېزه وه بل صفت یې قرآن بیانوي رخاء حیث اصاب نرمه وه نو نرمه داسې چې لاندې خلکو ته تکلیف نو د طوفان تېزه دومره زیاته وه چې په هوا باندې به دوو میاشتو مزل په ورځ کښې کېده نو دا په حکم د الله د سلیمان علیه السلام تابع وه سلیمان علیه السلام چې کوم ځای ته غوښتل هلته به څه واپس به راته وکنا بکل شیء عالمین موږ په هر څیز باندې عالمین خبردار یو چې چاله کوم قسم د دنیا یا د آخرت خیر ورکول الله غواړي الله ته مناسب ښکاري نو الله یې ورکوي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين